utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. On wstał! Tak! On jest znów gotowy do gry! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, mamy czwartek, 12 lipca. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja, zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka. Ostateczna decyzja należy do prezydenta, ale KRS nie chce, żeby sędzia Józef Iwulski, obecnie kierujący pracami Sądu Najwyższego, nadal orzekał. Chronili przyrodę, działali w stanie wyższej konieczności. Uczestnicy protestów w Puszczy Białowieskiej prawomocnie uniewinnieni. Najnowsze informacje o okolicznościach akcji w tajlandzkiej kopalni, także w tym serwisie Trójki. Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała wniosek sędziego Józefa Iwulskiego, który chciał nadal orzekać. Ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie w kwietniu, mówi, że sędziowie po ukończeniu 65 lat przechodzą w stan spoczynku, chyba że prezydent zgodzi się na ich dalszą pracę. Rzecznik KRS-u Maciej Mitera poinformował, że wnioski 5 sędziów Sądu Najwyższego zaopiniowano pozytywnie, 7 negatywnie. W drugiej grupie jest także Józef Iwulski, który obecnie kieruje pracami Sądu Najwyższego. Sędziowie, pan Zbigniew Myszka, Anna Kozłowska, Bogumiła Ustianicz, Rafał Malarski oraz pan Marian Kocon uzyskali pozytywną opinię. Pozostałe osoby uzyskały opinie negatywne. Pan Józef Iwulski, Jerzy Kuśniar, Maria Szulc, Anna Owczarek, Stanisław Zabłocki, pan sędzia Jacek Gudowski i pan sędzia Wojciech Kattner. KRS wyraża opinię, ostateczną decyzję podejmuje prezydent. Kilku spośród sędziów złożyło tylko krótkie pisma wyrażające dalszą wolę pracy, ale nie dołączyło wyników badań z orzeczeniem lekarskim, psychologicznym. Powołali się na konstytucję, która ich zdaniem gwarantuje im prawo dalszego orzekania. Taki wniosek złożył m.in. sędzia Józef Iwulski. Sąd w Białymstoku prawomocnie uniewinnił uczestników protestu przeciwko wycince w Puszczy Białowieskiej. Hajnowska policja zarzucała im naruszenie porządku publicznego. Sędzia Marzanna Hojnowska uznała, że działali w stanie wyższej konieczności i że chronili cenne zasoby przyrodnicze. Swoim działaniem, determinacją, odwagą, poświęceniem wskazywali, że szanują obowiązujący porządek prawny. Wszyscy obwinieni działali w głębokim przekonaniu ratowania w ten sposób dobra wspólnego. Odwołanie od poprzedniego, także uniewinniającego wyroku złożył komendant powiatowy policji w Hajnówce. Sędzia zwróciła uwagę na dowody mogące świadczyć o negatywnym nastawieniu policji do protestujących. Sąd okręgowy nigdy w aktach sprawy nie spotkał się z notatkami urzędowymi, które zawierałyby moralną ocenę zachowania osób, co do których prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. Proces dotyczył wydarzeń z czerwca ubiegłego roku. Wtedy w okolicy Czerlonki Leśnej kilkanaście osób zablokowało kombajnie do przemysłowego pozyskiwania drewna. Na jaw wychodzą kolejne szczegóły akcji ratunkowej w kopalni na północy Tajlandii. Premier tego kraju potwierdził już, że chłopcom ewakuowanym przez nurków podano ketaminę, środek uspokajający i usypiający. Obawiano się bowiem, że w ciemnych i wąskich korytarzach dzieci mogą wpaść w panikę. Okazuje się także, że ich trener, opiekun, były buddyjski mnich, jest bezpaństwowcem. Nie ma obywatelstwa żadnego kraju. Relacja Tomasza Sajewicza. Ekapol Chantawong, nazywany Ek, pochodzi z mniejszości Tai Lue, która prowadziła wędrowny tryb życia pomiędzy Tajlandią, Chinami i Mianmą. Mężczyzna nie posiada obywatelstwa żadnego z tych krajów. Agencja Reutera, powołując się na jednego z jego krewnych, poinformowała, że bohaterski trener ma nadzieję na zmianę swego statusu i uzyskanie obywatelstwa Tajlandii. Dyskusje na ten temat podjęły także tajlandzkie media. Zwraca się jednak także uwagę na to, że wciąż nie jest jasne, w jaki sposób chłopcy z młodzieżowej drużyny piłkarskiej trafili do jaskini. Czy był to pomysł trenera, czy też on jako pierwszy starał się uratować chłopców? Ek w Tajlandii traktowany jest już jednak jako bohater. Krewni chłopców zwracają uwagę, że dzięki jego pomocy chłopcy przetrwali tydzień w jaskini, oczekując na odnalezienie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dodajmy, że bezpaństwowcami są także trzej uratowani chłopcy. W Tajlandii około 500 000 osób nie ma żadnego obywatelstwa. Ewa Bogusz-Mur będzie nowym dyrektorem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach. Po 18 latach ze stanowiska odchodzi Joanna Wnuk-Nazarowa. Ewa Bogusz-Mur, która wygrała konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Kultury, zapowiada, że chce pokazać orkiestrę światu. Mówimy o Orkiestrze Narodowej, więc o pewnym symbolu kultury polskiej i o ambasadorze kultury polskiej, więc wykorzystując moje relacje i moje doświadczenie, na pewno chciałabym wzmocnić obecność nas poza granicą, aby rzeczywiście był naszym tutaj ambasadorem muzyki polskiej i kultury. A oprócz tego wydaje mi się, że też możemy trochę poszukać pewnych nowych formatów. Myślę tutaj o młodych pokoleniach, czy o nowych odbiorcach. Ewa Bogusz-Mur jest z wykształcenia wiolonczelistką. W Londynie ukończyła studia z zarządzania kulturą. Koordynowała obchody roku Chopina w Wielkiej Brytanii. Nowa dyrektor obejmie funkcję od 1 września. O 18:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. W studiu Krzysztof Łoniewski. Krzysiu, jeśli pozwolisz, to na początku wrócimy. Pamiętasz, mówiliśmy o tym, ile Chorwaci przebiegli w czasie tych różnych spotkań w ramach mundialu. Posłuchajmy, był telefon słuchacza w tej sprawie. Chciałbym nawiązać do tych wielkich kilometrów, którzy piłkarze biegają. Ja chciałem zwrócić uwagę, że piłka nożna, oprócz tego, że oczywiście jest tym sportem związanym z bieganiem, to nie są to kilometry takie wybiegane jak w maratonie albo gdzieś indziej. Dużo większe wysiłki mają teraz kolarze w Tour de France. No, o bieganiu to my jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, coś mi się wydaje. Będziemy, rzeczywiście, za jakieś 20 minut. Natomiast piłkarze biegają interwały przede wszystkim. Trochę odpoczywają, a potem sprint. Tak jest. I będzie też o piłce. Od tego zaczynamy. To kompletne zaskoczenie. Jerzy Brzęczek będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Ostatnio prowadził z powodzeniem Wisłę Płock. Wcześniej z gorszym skutkiem na przykład Lechię Gdańsk. Pracował też na zapleczu Ekstraklasy w GKS-ie Katowice czy Rakowie Częstochowa. Zatem doświadczenie zawodowe na razie nieprzekonujące. Na pewno ma za to za sobą ciekawą karierę piłkarską. Był kapitanem naszej reprezentacji olimpijskiej, która na igrzyskach w Barcelonie wywalczyła srebrny medal. Zagrał też ponad 40 razy w drużynie narodowej. Laurkę wystawia mu kolega z boiska, Piotr Świerczewski. On jako piłkarz pracujący z wieloma trenerami na pewno wyciągnął te najważniejsze jakby cechy, podglądną to, co ci trenerzy chcieli przekazać zawodnikom. Sam był doświadczony, grał z numerem 10. Był bardzo opanowanym zawodnikiem. Tutaj uważam, że Jurek bardzo dobrze sprawował się jako kapitan, a teraz będzie bardzo dobrze sprawował się jako kapitan statku, czyli tej naszej reprezentacji, bo on wiadomo, że jest tym trenerem, selekcjonerem i musi tych chłopaków troszeczkę teraz pozbierać do kupy. A mówiło się, że kolejny selekcjoner będzie z zagranicy. Zbigniew Boniek zatem znów zaskoczył. Z Adamem Nawałką mu się udało. Czy będzie znów miał nosa, to się okaże. Na pewno konto firmowe PZPN-u na tym nie ucierpi, bo Brzęczek jest opcją ekonomiczną. Każdy grosz oglądają też w Zabrzu. Nic ponad stan przy Roosevelta, a mimo to Górnik po prawie ćwierćwieczu wraca do gry w europejskich pucharach i w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy spotka się dziś u siebie z ekipą Zaria Balti z Mołdawii. Trener Marcin Brosz koncentruje się nie na rywalach, lecz na własnych piłkarzach. Przeciwnik zawsze jest pewną niewiadomą, natomiast to my musimy być jak gdyby zespołem, gdzie przychodzimy na boisko i wiemy, jak Górnik się będzie starał grać, jaka będzie intensywność meczu, czego możemy się spodziewać, jak to ma wyglądać i tak naprawdę do tego dążymy, żeby być zespołem przewidywalnym i powtarzalnym. Mecz w Zabrze o 20:00, trzy kwadranse później o tę samą stawkę zagra w Poznaniu Lech z Gandza Sarym Kapan z Armenii. Dodajmy, zagra przy pustych trybunach, to efekt kary za chuligańskie popisy przy bułgarskiej w ostatnim meczu minionego sezonu w Lotto Ekstraklasie. W wielkoszemowym Wimbledonie już czas półfinałów. Pierwszy w turnieju tenisistek za nami, emocji było niestety tyle, co kot napłakał. Mecz trwał nieco ponad godzinę, Angelika Kerber 6-3 i 6-3 pokonała Jelenę Ostapienko. W drugim półfinale siedmiokrotna triumfatorka turnieju przy Churchill Serena Williams gra z kompletnie niespodziewaną na tym etapie rozgrywek piękną Julią Gerges. Pierwszy set zgodnie z oczekiwaniami do 2 dla Amerykanki. W drugim Williams prowadzi 5-4, podaje Gerges. Zobaczymy, jak się to skończy. A w Tour de France do mety 6 etapu zostało już niespełna 30 km. Na czele 5 kolarzy, za nimi peleton z 1,5-minutową stratą. Więcej o wielkiej pętli w serwisie za 2 godziny. Za kwadrans, tak jak wspominaliśmy, biegam, bo lubię. Teraz William zobacz 5-4. Tak jest. W tym momencie. Jeszcze na chwilę, pozostając przy zmianie na stanowisku najważniejszego polskiego trenera, no w każdym razie najbardziej medialnego, Nawałka był super trenerem, ale nie najlepszym selekcjonerem, pisze pan Krzysztof z Torunia. Życzę nowemu, by był i trenerem, i selekcjonerem. Coś jest na rzeczy, no chyba wszyscy pod takimi życzeniami możemy się podpisać. Dzisiaj w nocy, bo o pogodzie teraz, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, początkowo także burze. Temperatura od 12 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska. Nowy trener i wymowa. Pan Tomasz pisze tak. Dla zagranicy będzie inna wersja imienia i nazwiska nowego selekcjonera. George Buzzer. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 17. Czy macie już państwo pomysł na tanie, no oczywiście także ciekawe, wakacje? A jeśli nie, to może warto przyjrzeć się portalowi couchsurfing.com, co po polsku dosłownie oznacza surfowanie po kanapach. Serwis zrzesza miliony ludzi, którzy oferują noclegi we własnym domu w zamian za darmowe spanie w innym zakątku świata. Właśnie tak, od wielu lat podróżują Kuba i Anna, którzy wraz z koleżanką swój pierwszy bezpłatny nocleg znaleźli na Malcie. Oprócz nas był Hiszpan, były dwie dziewczyny z Francji, była dziewczyna z Australii. Ciekawą rzeczą było to, że ten Maltańczyk prowadził restaurację. Jedynym założeniem, o które nas jakby poprosił, oferując nocleg, że musimy coś ugotować na kolację. Przez to my poznawałyśmy kulturę, kuchnię innych krajów i mogłyśmy z tego skosztować. I to było najwspanialsze chyba doświadczenie w moim życiu. Poznałem zupełnie z innej strony Łotwę, a zwłaszcza Rygę. Było to bardzo ciekawe poznać i Rosjankę, która patrzy ze swojego punktu widzenia na ten kraj i też wymienić jakimiś hobby, ulubionymi filmami i tak dalej, spróbować swoich sił w tym języku. Myślę, że to nie tylko chodzi o ludzi, którzy nie mają pieniążków, tylko szukają czegoś innego. Psycholog Ewelina Ptasznik. Relacji, wspólnoty, przeżycia takiego autentycznego, bo kiedy idziemy do recepcji, pani ten się uśmiecha w hotelu, to wiemy, że to jest jej praca. Ale kiedy mamy kogoś, kto jest nam życzliwy, zrobi nam kawę, to wiemy, że to jest serca, tak? I tego szukamy w naszych czasach. Wydaje mi się, że to jest kwestia jakby takiej otwartości, zaufania do ludzi. Nie trzeba się nastawiać na nic i przyjąć to, co się dostaje już na miejscu. Trzeba się przygotować, że warunki są różne. Możemy spać na podłodze, ale to nie jest chyba istotne. Ważne jest, o czym się rozmawia. Dzięki takiemu bezpośredniemu spotkaniu z lokalnymi ludźmi możemy zobaczyć, jak żyją, jak pracują, jak spędzają wolny czas. No poznajemy jakby dany kraj od podszewki. Często poglądy czy jakieś opinie na jakieś miejsca, sprawy mogą być zgoła inne niż nam się wcześniej wydawało, więc to jest bardzo jakby przydatne i budujące. Właśnie wyjazd z danego miejsca może być przestrzenią do otwarcia się na nowe doświadczenie, na przeżycie czegoś innego i potem przeniesienie tego do swojego środowiska. I to jest cenne doświadczenie. Trzeba zrobić ten wysiłek, trzeba się odważyć i dać coś też z siebie. Mam takie założenie, że zwiedzam wszystkie stolice Europy. 1/3 już z couchsurfingiem mam za sobą, no ale to jest sprawa jakby rozwojowa i mam nadzieję, że ten pomysł jakby będzie funkcjonował nadal i będzie można z tego korzystać. A czy państwo korzystali? No jeśli tak, to proszę się podzielić wrażeniami. 22,7 trójek. Couchsurfing to jedna z bardziej bezpiecznych form podróżowania, tak mówią ci, którzy sprawdzili. Profile gospodarzy i gości są na bieżąco aktualizowane, a tematem zainteresowała się Monika Chrobak. A teraz biegowa lista przebojów, piosenka, przy której państwu w ubiegłym tygodniu najlepiej się biegało, no bo to zestawienie właśnie zostało wygrane przez to nagranie. Biegam, bo lubię, już za chwilę. Nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod stopą pól schodniki żyją pod napięciem ze wspomnienia wiatr. Wywiewa z pamięci talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieję w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieję w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. to śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych mam. Niech straszy nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na głusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas. George Buzzer, to chyba najbardziej mi się podoba ta wersja anglojęzyczna imienia i nazwiska polskiego selekcjonera Jerzy Brzęczek. No i są telefony w tej sprawie. Chciałbym dodać do tego słuchacza, który dzwonił, że to były chrząszczy Rzeboszyce, powiat Łękołowy. Skąd pochodził Grzegorz Brzęczyk-Sykiewicz? Ja nawet nie będę próbował powtórzyć. A do ciebie, Krzysiu, telefon także był. Do panów z redakcji sportowej mam pytanie, bo przyznam szczerze, że ostatnio jestem zapracowany i mogę nie być na bieżąco. Co takiego się stało, że prezes Lapo nie chce już współpracować z trenerem Jonaszem? Pan się chyba to w czasie zatrzymał. To zdecydowanie. Prawda, będziemy obserwować, jak się będzie rozwijała kariera Jerzego Brzęczka. 23 lipca, tak, to będzie ten moment, kiedy zostanie oficjalnie zaprezentowana ta kandydatura i wtedy cały sztab przy okazji także. Tak jest, tak jest. Natomiast mam tutaj taką informację, bo chcemy się połączyć z Pawłem Januszewskim, który jest w Wałczu, tam gdzie będą organizowane Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. I mamy nadzieję, że Paweł nas słyszy. Więc Paweł, prośba do ciebie, żebyś się rozłączył. Jeszcze raz się z tobą połączymy, bo są problemy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. W tym tygodniu biegowa lista przebojów. Na miejscu pierwszym początek Męskiej Grani Orkiestra 2018. I w ogóle się nie dziwię, że państwu się przy tym nagraniu akurat wyjątkowo dobrze bieganie trenuje, bo to jest coś takiego, jest jakieś takie pulsujące nagranie, przyznasz. Nie jest, jest. Podoba mi się. Rzadko się zdarza, żeby moje gusty zgadzały się z gustami naszych biegowych słuchaczy. Tym razem się zgadzają. No i mamy, łapiemy oddech, bo wiemy, że Paweł Januszewski jest przy naszym telefonie. Dziś bez niego tutaj w studiu, bo on jest w Wałczu i na miejscu dogląda trasy Mistrzostw Polski Biegam, bo lubię. Halo, Paweł. Halo, dzień dobry, witam. Czy jesteś na tym słynnym moście, który łączy dwa brzegi jeziora Radoń, który jest kluczowym momentem Mistrzostw Polski Biegam, bo lubię? Jestem, tylko jestem na jego początku, bo jakbym stanął na środku, to myślę, że ten głos by tak falował. Może to i dobrze radiowo, bo byłoby słychać, by się ten głos niósł. Natomiast stoję na jednym z brzegów Jeziora Radyń. Czy już wszystko dopięte na ostatni guzik na Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię? Wszystko jest dopięte, nawet 2-3 dni padał deszcz tutaj w Bałczu, natomiast od 8 lat nie zdarzyło nam się, żeby temperatura schodziła poniżej 25 i prawdopodobnie w sobotnie, no popołudnie praktycznie wieczór, bo od godziny 19 rozpoczyna się ten bieg główny, bieg oczywiście biegam, bo lubię lasy, chodzę, bo lubię, no i ten sztandarowy bieg, czyli bieg filmowy, gdzie właściwie wynik nie ma większego znaczenia, bo nagradzamy tylko tych, którzy mają pomysł na to, jak się przebrać. Że tak powiem, w tamtym roku na przykład jeden z tych 20 to był pan, który przez całą trasę 10 kilometrów przebrany za takiego, no Bob Marley chyba to tak obrazowo ujmując, był najbliżej tej postaci. Natomiast miał taki stary tranzystor, nie wiem czy Państwo pamiętacie, jak to kiedyś się z takim radiem chodziło przy uchu i on cały bieg z tym radiem przy uchu, przetrwał. W każdym razie wybiegł i wrócił z tym radiem, co słuchał podobno muzykę reggae. W Bałczu rzeczywiście imponują biegacze tymi przebraniami. To taki kolorowy bieg. Zachęcamy do tego właśnie, żeby na ten bieg się przebierać. Tak, tak jak wspominałem, on jest w takiej formule naszej audycji, czyli biegam, bo lubię, mam z tego przyjemność, mam z tego frajdę. Oczywiście zegarki, niektórzy tutaj mają pomiar czasu, oczywiście jest, bo to Mistrzostwa Polski, wyodrębnimy, kto z naszych trenerów lub uczestników akcji, którzy przyjechali tu do nas z całej Polski, no może jeszcze nie przyjechali, ale na pewno część już się będą tutaj w Bałczu i co roku rozstrzygamy, kto z naszych trenerów albo z uczestników jest najlepszy na tej trasie biegu filmowego, czyli takie 9990,99 centymetrów, czyli 1 centymetra nam brakuje do najbardziej popularnego dystansu, czyli dystansu 10 kilometrów. Paweł, jak zwykle podczas naszego biegania w Bałczu jest ważny wątek charytatywny. Tak jest. Tak jak wspomniałem, oprócz tych naszych standardowych biegów lasów, chodzę, bo lubię i tego biegu filmowego jest biegam, bo lubię pomagać, taki marszobieg na symbolicznym dystansie 1111 kilometrów. Sama symbolika i w tym roku pomagamy Marysi. Marysia będzie tutaj z nami, Marysia będzie na scenie, Marysia wraz z mamą weźmie udział w tym biegu. Jest ogromne zainteresowanie, jesteśmy zaskoczeni. Mieliśmy przewidzianych około 100-200 pakietów, takich numerów, na których jest napisane biegnę dla Marysi, natomiast po telefonach, po licznych zapytaniach, no mamy nadzieję, że dojdziemy chociażby do naszej trójkowej liczby, czyli 333, a może 3333. Jesteśmy na to przygotowani. Fajnie, że ludzie bawią się, ludzie biegają i jednocześnie chcą pomagać innym i to naprawdę cieszę się ogromnym powodzeniem i taką chęcią. Jest taka empatia wśród no pewnie nie tylko biegaczy, ale wśród ludzi. Cieszę się, że takim wzięciem cieszą się zapisy na ten marszobieg. Zatem Paweł, widzimy się w sobotnie popołudnie w Bałczu nad Jeziorem Radoń. Tak jest, do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie. No, jestem w pięknych okolicznościach przyrody. Zazdroszczymy. Jest bardzo fajnie, ale tu jeszcze jest do tego wszystkiego woda, dwa jeziora wokół, także jest przyjemnie. Z Wałcza relacjonował Paweł Januszewski. Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię w najbliższą sobotę, a jeszcze poza Mistrzostwami Polski Biegam, bo lubię zaprosimy na Red Bull 400. Ta impreza biegowa jest reklamowana jako najtrudniejsze 400 metrów w twoim życiu. Jest coś na rzeczy, bo trzeba będzie wbiec na szczyt Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Nachylenie skoczni to nawet 37 stopni. Zapisy trwają na redbull.pl/400 dla najlepszych nagrody finansowej i rzeczowe dla wszystkich medale. Krzysztof Łoniecki, dziękujemy. Do usłyszenia po 19. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. 17.30 zbliża się. Ekonomia w Trójce. W studiu Karolina Mózgowiec. Donald Trump po raz kolejny grozi cłami na samochody z Europy. Na konferencji po szczycie NATO prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że rozważa wprowadzenie restrykcji wobec europejskiego przemysłu samochodowego, jeśli Unia Europejska nie będzie traktowała jego kraju sprawiedliwie w kwestiach handlowych. Jak przypomniał w lipcu w Waszyngtonie, delegacja Komisji Europejskiej będzie rozmawiać ze stroną amerykańską na temat handlu. Zobaczymy, powiedział Trump. To ma być ostatni duży blok węglowy wybudowany w Polsce. Dziś Enea i Energa podpisały umowę z wykonawcą na budowę elektrowni Ostrołęka C. Elektrownia ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na wschodzie kraju. Ma zacząć działać w 2023 roku. Na razie nie wiadomo, jak projekt ma być finansowany. Kolejna pula pieniędzy na kredyty inwestycyjne i obrotowe trafi do polskich przedsiębiorców. Chodzi o 1 200 000 000 zł w ramach tzw. planu Junckera. Kredytów będzie udzielać Pekao S.A., a gwarancji udzieli Europejski Fundusz Inwestycyjny. Na co będzie można otrzymać finansowanie, mówi wiceprezes banku Tomasz Styczyński. To będą generalnie projekty inwestycyjne, niekoniecznie innowacyjne. Ta dostępność finansowania będzie większa, ponieważ często klient mniejszy, średni przychodzi do banku i bank mówi, ponieważ twoja kondycja finansowa jest nie najlepsza, chciałbym, żebyś obudował to zaangażowanie różnymi zabezpieczeniami. Szacuje się, że z programu skorzysta około 1,5 tysiąca małych i średnich firm. 15 milionów Polaków spłaca kredyt lub pożyczkę, podaje Biuro Informacji Kredytowej. Wśród kredytobiorców przeważają osoby w wieku 35-44 lata. Na uwagę zasługują dane dotyczące najmłodszej grupy klientów od 18 do 24 lat. Aż co czwarta osoba w tym wieku jest klientem firmy pożyczkowej. Po wczorajszych spadkach dziś poprawa nastrojów na światowych giełdach. Rosną indeksy w Stanach Zjednoczonych i Europie. U nas główny indeks WIG20 zyskał 0,32%. Złoty dziś bez większych zmian. Euro kosztuje teraz 4,32 zł, dolar 3,70, podobnie frank szwajcarski i funt brytyjski 4,89. Ależ ta pogoda przy Myśliwieckiej dramatycznie się zmieniła. Dosłownie w ciągu 2-3 sekund było bardzo jasno, nagle zrobiło się ciemno i w tej chwili pada deszcz. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie kraju początkowo możliwe będą także burze. Temperatura minimalna od 12 do 16 stopni, chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam od 10 do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? No, tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Teraz za 49 zł. Pamiętał również o promocyjnej wymianie oryginalnego oleju Toyoty. Szczegóły u dealerów. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę.

mówią więcej od innych, jest prawdopodobnie dużo więcej. Jedną z nich jest dobrze zbadana cecha ekstrawersji, czyli tego, jak bardzo uspołecznieni jesteśmy. Ja wiem z naszych rozmów, że bardzo często, jak chce ci wejść w słowo, to jest jak przejście przez autostradę pomiędzy pędzącymi samochodami. Trzeba naprawdę wybrać moment. Tak, trzeba wybrać moment i ty próbujesz mi wejść, a ja mówię, poczekaj, jeszcze tylko skończę zdanie. I oczywiście skończę zdanie, za chwilę jeszcze buduję następne, dygresja, potem dygresja do dygresji. Ty już tam widzę, że się ten... A mówię potem, no dobra, powiedz, co chciałeś powiedzieć. Zapomniałem. Są też takie badania, które mówią, że opowiadanie innym na swój temat jest po prostu bardzo przyjemnym uczuciem. Badani byli podłączeni do rezonansu magnetycznego. Ośrodki nagrody były angażowane dużo silniej, kiedy opowiadali o własnych przemyśleniach. W którym momencie kończy się człowiek rozmowny, a zaczyna człowiek gaduła? Zasady są proste. Doktor Stanisław Krajski, specjalista z zakresu etykiety i dobrych manier. W każdym większym podręczniku Savoir-Vivre czytamy, jak powinna wyglądać rozmowa. Nigdy nie przekraczaj 50% czasu rozmowy, a jeżeli rozmawiasz z gościem, czy z jakimś VIP-em, to zmierzaj do tego, żeby on mówił więcej niż... To wtedy też sztuczne jest i to męczące jest chyba, nie? Taka rozmowa na czas. Nie, no nie przesadzajmy, to po prostu trzeba mieć wyczucie, to nie jest trudne. Była sytuacja taka, że ja tam z 15 minut, może z 10 coś tam o czymś opowiadałem, po czym stwierdziłem, no dobrze, a teraz wy coś powiedzcie. No była taka sytuacja, to prawda. Teraz chyba bym sobie na takie coś nie pozwolił. No właśnie, a państwo należą do Milczków czy Gadu? 22 i 7 trójek. Już za chwilę Puls Trójki. Mariusz Krzemiński. to trójkowa piosenka dnia, Chwila, i Krzysztof Zalewski, który wystąpi na Lato z Radiem Festiwal 2018. To Gdynia, jeśli dobrze pamiętam, 26 sierpnia od 13 aż do północy. Mówiłem, że w Warszawie nagle zrobiło się ciemno, nie tylko zaczęło padać deszcz, proszę Państwa, ale przed momentem to dosłownie ulewa gradowa w Warszawie, tutaj przynajmniej przy Myśliwieckiej. 16 minut do 18, już teraz Mariusz Krzemiński, jego goście. Puls Trójki. Dzień dobry, a dzisiaj naszymi gośćmi w Pulsie Trójki są pan poseł Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry państwu. I pan poseł Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący tej samej komisji z ugrupowania Kukiz 15. Dzień tak dobry. Jest. Dzień dobry. No i porozmawiamy o zakończonym dzisiaj szczycie NATO, który przez dwa dni trwał w Brukseli. No emocji można powiedzieć co niemiara. To jest taki szczyt, który no, na pewno zapada w pamięć. Zacznę może tutaj z pytaniem do pana posła Jakubiaka, bo zwracam się do pana jako do polityka i jako do biznesmena, bo tak się mówi, że Donald Trump przyjechał na ten szczyt i właśnie wziął wszystko w garść jak taki typowy rasowy biznesmen. Zaczął od razu z wysokiego C, rozmowa o pieniądzach, 2% PKB przynajmniej na uzbrojenie ma się znaleźć w całej Unii i to do stycznia przyszłego roku. Panie redaktorze, wysokie C to by było jakby Abramsem przyjechał. Natomiast faktem jest, że jest różnica pomiędzy politykowaniem a pragmatycznym podejściem do tematu. Widać wyraźnie u Trumpa, że on przyjeżdża sprawy załatwiać. Proszę zobaczyć, szydzi cały liberalny świat sobie z niego, kpi, a on jedzie temat załatwić. Jak się nikt nie mógł dogadać z Koreą Północną, on się dogadał w ciągu paru minut, dosłownie. Powiedział jak jest, jak będzie, jak nie zaakceptujesz, to będzie tak i chcesz, wiesz, nie chcesz, nie wiesz i twoja sprawa. Więc myślę, że dzisiaj też te 4x30 bardzo dobry, chociaż tam te 30 dni gotowości, czasu na uzyskanie gotowości bojowej przez jednostki, to też jest jakiś dla mnie abstrakcyjny w ogóle temat. Dla mnie jednostki dyżurujące powinny osiągać swoje gotowości bojowe w ciągu 48 godzin. A tu jakieś 30 dni, nie wiem, jakby wszyscy na wakacjach byli. To jest to takie dziwne, te dogadywania się tych krajów NATO. Natomiast jeżeli chodzi o Trumpa, no to jest przywódca, który po prostu zwyczajnie zdaje sobie sprawę z tego, jaką wartość ma. Jest sponsorem, żeby była sprawa Paktu Północnoatlantyckiego, jak i zresztą Narodów Zjednoczonych, ONZ-u. Jego to irytuje. No po prostu kupa pieniędzy idzie, tak już eufemistycznie mówiąc, na to wszystko. Niemcy obrażone, co najmniej obrażeni, Francuzi obrażeni, bo takim dobrze było, współpracowali ze wszystkimi, tylko nie z NATO. No, powiedział wprost prezydent Trump, chociaż no, nieoficjalnie, nie wiemy, czy na pewno te słowa padły, bo to z nieoficjalnych doniesień, że no, Stany Zjednoczone płacą dużo na NATO, a korzysta Europa. Panie przewodniczący, faktycznie tak oczywiście wygląda? Oczywiście. Proszę Państwa, no, Stany Zjednoczone wydają rocznie na obronę narodową w ubiegłym roku 580 miliardów dolarów. Niemcy wydają 42. Rosja wydaje 90 miliardów. To są zupełnie inna skala. I przy tym Amerykanie, na dodatek trzeba wiedzieć, że Amerykanie wydają 3,5% PKB, a Niemcy 1,2, Francja 1,4. To powoduje, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma powody do irytacji. Ja go całkowicie rozumiem i w tej kwestii go całkowicie popieram. Bo NATO powstał jako sojusz najpierw do zapewnienia pokoju w Europie. W tej chwili oczywiście jego zadania są znacznie szersze, nie tylko w Europie, ale w regionie, a nawet na całym świecie bierze udział w misjach, ale w misjach pokojowych. To jest w interesie przede wszystkim również Europy. A państwa, bogate państwa Zachodu, mają pomysły, jak wydawać pieniądze, byle nie na obronę narodową, byle nie uzyskać, nie wydać za dużo i praktycznie z liczących się państw, poza Wielką Brytanią, Polską, to w Unii Europejskiej nikt nie wydaje 2%. To... Właśnie, czy my możemy być z siebie zadowoleni, bo tutaj prezydent Trump między innymi podkreślił, że niewiele państw, w tym my prawie te 2% wydajemy. No planowane jest 2 w tym roku. Jako jedni z niewielu. Powiedział też, pochwalił nas w kontekście Rosji, bo z drugiej strony powiedział, że no NATO jest tą organizacją, też jest, Rosja jest naturalnym przeciwnikiem NATO, ale no, z jednej strony pieniądze wydajemy na to, żeby się przed tą Rosją chronić, a z drugiej strony takie państwa jak chociażby Francja ubijają interesy z Rosją i te pieniądze przepływają w obie strony. To jest jaskrawy przykład na wariactwo polityki po prostu. No to jest tak, że ludzie nie odróżniają bezpieczeństwa. Znaczy w ogóle widzę, że nie ma już tej Francji, która kiedyś była. To jest zupełnie inne państwo. Zachodziliśmy w głowę zawsze, zresztą tutaj z przewodniczącym też żeśmy się kiedyś zastanawiali nad na przykład tymi mistralami nieszczęśliwymi. Otóż jeden z czołowych członków Paktu Północnoatlantyckiego, który powstał jako przeciwwaga w zasadzie dla panoszenia się w Europie sowieckiej Rosji, zaczyna handlować i uzbrajać swojego przeciwnika. Budowa tych mistrali dwóch spowodowała, to coś wtedy kliknęło, że tak powiem, po drugiej stronie oceanu, bo i u Kanadyjczyków, i u Amerykanów. I potem nagle wyszło, że takie systemy jak Sejem, jest taka firma francuska, która kiedyś telefony produkowała, oni produkują na przykład fotooptykę, czyli całą elektronikę do broni pancernej. I wyobrazić sobie, proszę, że zaopatrywali Rosjan w wyposażenie takie, co oznacza, że Rosjanie potrafią kopiować. I chodzi o to, żeby im tylko technologię dać, a oni już to sobie skopiują, nie? I w ten sposób ćwiczono, czy też uzbrajano, dozbrajano siły rosyjskie przeciwko samemu sobie. Tylko tyle, że oni tego nie widzą. Oni myślą, że pokój będzie wieczny. Przypominam tylko, że w 1939 roku, 1 września w Polsce dzieci szły normalnie do szkoły i nikt nie zakładał, że wojna wybuchnie, oprócz tych, którzy wiedzieli oczywiście. W kontekście polskim jeszcze, Polska sprawa, na to porozmawiajmy, bo ten szczyt był też okazją, żeby pan prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Trumpem. No i mamy już wstępnie umówione spotkanie w Waszyngtonie. Pan prezydent Duda będzie na pewno rozmawiał o tym, jak dozbroić Polskę. No i też pewnie będzie chciał porozmawiać o troszkę zmianie charakteru wojsk, które stacjonują w Polsce. No, przede wszystkim to jakby głównym chyba celem naszej polityki w zakresie takiego bezpieczeństwa międzynarodowego to jest doprowadzenie do sytuacji, żeby Stany Zjednoczone na stałe zainstalowały tutaj jakąś swoją jednostkę wojskową. To by jeszcze znacząco podniosło bezpieczeństwo w tym regionie. Tu nawet nie chodzi o bezpieczeństwo Polski. Wydaje się, że jest coraz więcej środowisk w Stanach Zjednoczonych skłonnych, ażeby to zaakceptować. Wiemy, że jest taka decyzja Senatu USA, ażeby przeprowadzić analizę, jakby to będzie wyglądało. Prezydent Trump docenia wysiłki Polski i rozmawia z nami, bo wie, że Polska tu, że rola Polski w tym regionie Europy jest niezwykle istotna. On to rozumie, bo to widać z jego, słychać w czasie jego wystąpień. I myślę, że prezydent Trump, o czym tutaj mój kolega przed chwilą również chyba wspomniał, ale ja to mogę zdefiniować, że Trump nie wie, że czegoś nie można zrobić. I on po prostu to robi. Tutaj chcemy jako Polska no, pokazywać wszędzie, że Stany Zjednoczone to są naszym najważniejszym sojusznikiem, że wychodzimy z pewnymi inicjatywami i wiem, że ministerstwo i pan prezydent przygotowują jakieś takie propozycje, które by również mogły wzmóc, poprawić bezpieczeństwo w naszym regionie, bo pokój będziemy mieli w tym regionie wtedy, kiedy Rosji się po prostu tu nie będzie opłacało wejść. Kiedy nie będą mogli zastosować tych metod, którymi nękają swoich sąsiadów właściwie odkąd upadł Jelcyn, kiedy po kolei kolejne państwa, Czeczenia, Gruzja i tak dalej, Krym, kiedy destabilizują tą sytuację, no zachowują się w sposób skandaliczny, ale to jest metoda, którą za czasów sowieckich ja doskonale pamiętam, kiedy władze komunistyczne ciągle testowały, na ile im Zachód pozwoli. Co im jeszcze Zachód zaakceptuje, najpierw pokrzyczy, po pół roku, po roku, po pięciu latach to przyschnie. I dla mnie niezwykle istotne jest z tego szczytu, to jest to, że utrzymana jest taka tendencja, która zaczęła się w Newport 4 lata temu, w 2014 roku, o solidarnym podejmowaniu decyzji. Zadeklarowały państwa, że 2% będą wydawać na obronę narodową. Jak na razie widać, 8 państw dopiero przymierza zamierza, czy w tym roku ma zamiar zrealizować ten zamiar. No ale jednak jest trend, że wzrostowy wydatków na obronę narodową. Tam ten solidaryzm i cieszę się, że szczyt warszawski pogłębił decyzję, a tutaj kolejne zapadają, które pokazują, dowodzą, że szczyt NATO nie zestarzał się, nie stracił swojego jakiegoś celu, do jakiego został powołany i w obliczu nowych, poważnych zagrożeń widać jakby konsoliduje się. Dobrze, w takim razie to zapytam jeszcze tak. Co nam z tego szczytu, z ustaleń z tego szczytu może zostać do poniedziałku, tak? Bo w poniedziałek pan prezydent Donald Trump widzi się z prezydentem Putinem w Helsinkach. No i niektórzy podkreślają, że no dobrze, jak Obama pojechał do Putina, to po ustaleniach dotyczących tarczy rakietowej niewiele z tego zostało. Nie, no tam sytuacja jest taka, że tam Donald Trump powiedział, że to będzie najprostsze jego spotkanie, bo najtrudniejsze było z Unią Europejską i z Angelą Merkel. To, że nas chwalił akurat, ja bym powiedział, że tu dyplomacji z jego strony nie było, dlatego że Donald Trump pojedzie, a my z Niemcami i Francuzami zostaniemy tutaj w tej Europie i trzeba będzie z tym jakoś się pogodzić. Natomiast my jako Polska od dawna podejmujemy ten temat i mówimy, że to jest jakaś abstrakcja, że Niemcy handlują za wszelką cenę z Rosją, mimo że embargo ma, jest embargo, ale handlują, tak, przez różne kraje. I tak naprawdę to jest tylko embargo, to Polski i najbliższy kraj dotyczy, bo cała reszta handluje tylko naokoło, że tak powiem, z obejściem. Tak więc Rosjanie nie cierpią z tego powodu, natomiast pasą się pieniędzmi europejskimi, no i to po prostu zaczyna być przerażające. Rosjanie się przezbrajają, oni idą w dwie armie pancerne, które są usadowione na ich wschodnich, zachodnich granicach. Te ćwiczenia, które robią na Białorusi, to są nic innego, tylko ćwiczenia napaści na Polskę. Więc mam wrażenie, że to już z daleka widać. Zresztą widać, że szef Paktu Północnoatlantyckiego, nie dowódca, tylko szef, o tym doskonale już od paru lat wie. Już wywiad wreszcie zauważył, że Rosjanie kły po prostu ostrzą i pazury, a szczególnie na Łotwę i Estonię, bo powiem, że tam jest, jak ktoś nie był, to ja powiem tylko tyle, że z Polski garnizony rosyjskie w całości wyjechały, a tam zostały. Tylko tyle, że broni nie mają. I te rodziny, ci cała kadra zawodowa, tam w zasadzie młodzież wyjechała i na to paromilionowe państwa, słuchajcie, połowa, drodzy państwo, to są Rosjanie. I to jest dokładnie to samo, co na Krymie. I ten sam scenariusz miał być tam realizowany. I w tym przypadku, kiedy ten scenariusz tych zielonych ludków miałby tam być, no to przecież to moment. To przecież to są malutkie państwa. Państewka, to mieliśmy, nie mamy. Albo wojna. Kolejny wątek dotyczący właśnie tych relacji między NATO a Rosją, to też to, że podczas tego szczytu rozmawiano o przyszłym ewentualnym rozszerzeniu. Tutaj chęć przystąpienia do NATO od już dłuższego czasu zgłasza i Gruzja, i Ukraina, które no też, jak się mówi, że to są państwa, co do których przyjęcie jest jeszcze takie wątpliwe albo cały czas odsuwane w czasie, no bo to się Rosji nie podoba. No ale to jest, wydaje mi się, że jest jakiś pozytyw, że, bo jeszcze kilka lat temu próbowano sugerować, że jednak te państwa z różnych przyczyn, nieuregulowane kwestie granic między Rosją, że to jest przeszkoda, której nie do przeskoczenia. A teraz coraz więcej państw, rozumiejąc chyba to zagrożenie Rosji, coraz mniej polityków otwarcie mówi, że to jeszcze nie czas. Myślę, że to nie stanie, oczywiście nie stanie się to w ciągu roku czy dwóch, ale ważne jest też to, że te państwa nadal są w gronie potencjalnych przyszłych członków NATO. Uważamy, że Polska, rząd przynajmniej nasz Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to byłaby konieczność i wszyscy zabiegamy, pomimo różnic, pewnych różnic z Ukrainą, problemów z rzezią wołyńską, to jednak polska racja stanu taka wieloletnia mówi, że powinniśmy wspierać Ukrainę, bo samodzielna Ukraina, taka prozachodnioeuropejska, To jest dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa Polski. A jeszcze Ukraina musiałaby się nauczyć, co to jest polityka, dobry smak i przede wszystkim jak się zachowywać w towarzystwie. Bo tymczasem pan Poroszenko dzisiaj, jak mówił o współpracy z panem prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzejem Dudą, i mówi, mam dobrego pomocnika. Czy to, nie wiem, czy to było przetłumaczone źle, czy to tak powiedział. No po prostu i jeszcze jego wrzask w dniu wczorajszym na terenie RP przy pomniku banderowców, no to po prostu ręce opadają. No, no niestety, to jest problem, no, to jest poważny problem nawet. Dopóki tacy ludzie jak Poroszenko będą przy władzy, nie ma mowy nawet o żadnym NATO, nie ma co marzyć nawet o tym. Poza tym pytanie brzmi, a cóż to za wróg, u którego fabryki własne się ma? Musimy już kończyć, więc tym, dosyć mocnym, ale zdecydowanym akcentem zakończmy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki byli pan poseł Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, do usłyszenia. I pan poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15. Dziękuję, kłaniam się. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku 16 lipca zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując lodówkę do zabudowy Samsung z technologią No Frost, zapłacisz tylko 2449 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba z harmonogramem pracy, zapłacisz tylko 2699 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Precz z nudą. Mężczyzna.